آپ ایک بات دیکھیں گے کہ درود کے دو حصے، ایک حصہ صلات سے متعلق اور دوسرا حصہ برکت سے متعلق. پہلا حصہ دیکھیے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. درود کا پہلا حصہ صلات سے متعلق، صلی. دوسرا حصہ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. درود کا دوسرا حصہ صلات سے نہیں، برکت سے متعلق. سمجھ میں بات آ گئی؟ اور صلات پر ہم بحث کر چکے، اب یہیں پر ٹھہر کر برکت کا بھی مطلب سمجھ لو. اس کے بعد ایک بات پر اور غور کرنا ہے کہ درود کا پہلا حصہ اللہم صلی سے شروع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں حمید مجید پر ختم ہوتا ہے، اور درود کا دوسرا حصہ اللہم بارک سے شروع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی دو صفتوں حمید مجید پر ختم ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفتیں چھوڑ کر کے انہی دو صفتوں پر درود کے دونوں حصوں کو ختم کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے، پہلے برکت کا مفہوم سمجھ لیا جائے. جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے. کھانا کھانے کے لیے کوئی بلاتا ہے، جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں اور کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ پیٹ کے تین حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ تو کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس کے لیے، لیکن الحمدللہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ تینوں حصے صرف کھانے ہی کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں، نہ تو جگہ رہتی ہے وہاں پانی کی اور نہ تو جگہ رہتی ہے وہاں سانس کی. پھر کیسی ڈکارے لیتے ہیں نماز میں وہ دیکھو. اگر آدمی کم کھائے تو ڈکار کی جو شدت ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جائے گی. کھانا کم کر دے آدمی، کم کھانے میں بھلائی ہے، قوت بحال رہتی ہے، صحت بحال رہتی ہے. ڈکاروں کی شدت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی نے تینوں جگہ ایک ہی چیز سے پور کر لی. اور اگر کسی کو معلوم ہو جاوے کہ آج کسی کے ہاں دعوت ہے اور کوئی خاص ڈش بنا ہوا ہے تو پہلے ہی سے تیاری کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تیاری کر لی جائے، لیکن کھانا کھانے کے بعد کم سے کم سانس اتنی بحال رہے کہ وہ دعا پڑھ لی جائے اور آدمی پڑھ سکنے پر قادر ہو، کہ سکون سے پڑھ سکے بغیر ڈکار لیے ہوئے، کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم. کم سے کم برکت کی دعا تو دے دے اس کے رزق میں، اللہم بارک لہم. تو آپ دعا دیتے ہیں کہ فلا آدمی کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ فلا کی عمر میں برکت عطا فرما، فلا کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو یہ برکت کا کیا مطلب ہے سمجھ لیا جائے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، برکت کا کیا مطلب ہے؟ تب نہ پتا چلے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے اور کیا چیز نازل کرنے کی دعا دے رہے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو جاننا چاہیے کہ برکت کا معنی ترقی کے ہیں، زیادتی کے ہیں. معنی ترقی اور زیادتی، اور اس لفظ کی حقیقت میں لزوم، استمرار اور ثبوت داخل ہے. معنی ہے ترقی، زیادتی، کسی چیز کو بڑھا دینا، اور اس کی حقیقت میں لزوم، استمرار، ثبوت داخل ہے. کیا مطلب لزوم کا مطلب؟ اس کو ایک محاورے سے سمجھو. میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 40 کو کراس کر چکے ہیں، اب آپ مسجد کو لازم پکڑ لیجیے. کیا مطلب لازم پکڑ لیجیے؟ بس مسجد کے ہو کر رہ جائیے، مسجد سے کہیں جائیے ہی نہیں. لزوم کا مطلب سمجھا ہے؟ مسجد کو چھوڑ کر کہیں جاؤ ہی نہیں، مسجد کو اپنا گھر بنا لو، ثابت رہو اسی میں. یہ ہے لزوم کا معنی اور ثبوت کا معنی. اور استمرار معنی مسلسل کسی کام کو کرنا. مسجد کو لازم پکڑ لو، مسلسل مسجد میں رہو، یہ مطلب ہوا. اب برکت کا معنی دیکھو. برکت کا ایک معنی ہے زیادتی اور ترقی، اور اس لفظ کی حقیقت میں داخل ہے لزوم اور استمرار اور ثبوت. کیسے؟ جیسے کہا جاتا ہے برک البعیر، اونٹ بیٹھ گیا. بیٹھ گیا کیا مطلب؟ جگہ کو اس نے لازم پکڑ لیا. اور اسی وجہ سے برکہ کہتے ہیں حوض کو، جس میں پانی جمع رہتا ہے. وہ پانی اب باہر نہیں جا سکتا، حوض میں جمع ہو گیا، جا نہیں سکتا اب کہیں، حوض میں جمع ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، تو اس کا یہ مطلب ہوا، اے اللہ یہ جو کھلایا اس نے یہ بریانی، بس اس بریانی کو بڑھاتا جا اور ایسے ہی بریانی کھاوے، برابر کھاوے. یہ وہ لزوم کا مطلب، بریانی کے اندر زیادتی کر، جو برکت کمانا. اور اس کی حقیقت میں لزوم اور استمرار داخل ہے. برابر بریانی کھلاتے رہنے کی توفیق دے اور یہ بھی برابر بریانی کھاتا رہے. یہ مطلب ہوا برکت کا. تو اے اللہ اپنے حبیب کو جو نعمتیں تو نے دی ہیں، جو کمالات عطا کیے ہیں، جو نوازشیں کی ہیں، اور عنایتوں کے جو ابر کرم برسائے ہیں، برساتا رہے. اور یہ بارش بند نہیں ہونی چاہیے، برابر برساتا رہے، لازم. سمجھ میں آیا برکت کا مطلب؟ یہ مطلب ہے. آپ دعا کرتے ہیں جب کہتے ہیں اللہم بارک، نہیں تو دماغ کہیں ہوتا ہے، آدمی زبان سے نکالتا ہے کچھ، سمجھتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں. نبی کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ اپنے نبی کو جو تو نے کمالات دیے ہیں، جو نوازشیں کی ہیں، بس نوازشوں کے ابر کرم برساتا رہے، ترقی دیتا رہے، بڑھاتا رہے. اس لیے کہ برکت کمانا بڑھاتے رہنا، ترقی دینا. اور اس کی حقیقت میں لزوم داخل ہے. اور یہ بڑھاتا رہے بند نہیں ہونا چاہیے، بڑھاتا رہے لزوم. جیسے مسجد کو لازم پکڑ لے، نکلنا نہیں، تو بس اب یہ کمالات بڑھتے ہی رہے، نبی کے نوازشیں ہوتی ہی رہے ان کے اوپر تیری. یہ مطلب ہوا برکت کا. اب آخری معاملہ رہ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کا، کہ درود کے دونوں حصوں کو اپنی دو ہی صفتوں حمید مجید کے ساتھ کیوں ختم کیا ہے. اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک اور بات بتائیں گے ہم کہ صلات اور سلام میں فرق کیا ہے. اس کے بعد بحث کا اختتام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل عطا فرمائے. آج ہم صلات اور سلام کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام دونوں چیزیں بھیجنے کا حکم دیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، دونوں دو چیزیں ہیں. صلاۃ کا تو وہی مطلب ہے جو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صلاۃ اللہ علی رسولہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کی محفل اور مجلس میں اپنے نبی کی تعریف کرے. یہ ہے صلاۃ کا مطلب، کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ملائکہ کی مجلس. سلام کا کیا مطلب ہوا؟ سلام کا مطلب ہے محفوظ ہونا، مسئون ہونا. اسی وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ اس سلام کا جواب دے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری طرف سے تو محفوظ اور مسئون ہے، یعنی میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ساتھ ساتھ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمام آفات سے اور بلیات سے، بے چینی اور گھبراہٹوں سے محفوظ رکھے. لیکن ایک مسلمان بھائی آج جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو زبان سے کہتا کچھ ہے، کرتا اس کے خلاف. کہتا ہے السلام علیکم، میری طرف سے تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمام آفات اور بلیا سے محفوظ رکھے. لیکن یہی مسلمان جسے السلام علیکم کہہ رہا ہے، اس کے خلاف اپنے دل میں حسد، عناد اور بغض چھپائے رہتا ہے. گویا اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف، کہ اندر کچھ رکھتا ہے اور باہر کچھ رکھتا ہے. تو سلام کا ایک مطلب یہ ہوا کہ محفوظ اور مسئون ہونا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، آپ پر سلام بھیجنا، ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر مرحلے میں تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھنا، عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، عالم برزخ کی تمام آفات اور بلیات سے آپ محفوظ رہیں. اے اللہ اپنے نبی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھ عالم برزخ میں، اور جب میدان محشر بپا ہو تو جہاں ساری مخلوق گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا ہو، سب کی زبان پر نفسی نفسی ہو، تو اے اللہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گھبراہٹوں سے دور رکھنا، تمام بے چینیوں سے دور رکھنا، میدان محشر کی تمام آفات اور بلیا سے محفوظ رکھنا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کا خیال برابر رہے. لوگ نفسی نفسی کہیں اور نبی امتی امتی کہیں. یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا. تو گویا کہ صلات اور سلام کے درمیان لغوی فرق یہ ہے. صلات کا مطلب ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں تو اپنے نبی کی تعریف کر، آپ کے ذکر کو بلند کر، آپ کے قرب و منزلت کے اندر زیادتی فرما. اور سلام کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام مرحلوں کے اندر بے چینی اور گھبراہٹوں سے، آفات اور بلیا سے محفوظ رکھنا. یہ صلات اور سلام کے درمیان لغوی فرق ہوا. معنوی فرق کیا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. معنوی فرق یہ ہے کہ صلات خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صلات اور کسی کے اوپر نہیں بھیجی جا سکتی. ہاں سلام ہر ایک کے اوپر بھیجا جا سکتا ہے. صلات نبی کے لیے خاص، نبی کے علاوہ کسی پر صلات نہیں بھیجی جا سکتی. سلام نبی کے علاوہ پر بھی بھیجا جا سکتا ہے. ذرا غور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری تشہد میں کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے. ایک تو التحیات اور اس کے بعد درود. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ التحیات کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ پہلے نبی پر سلام بھیجو, السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. پہلے نبی پر سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا کہ پہلے نبی پر سلام بھیجو, اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام نیک بندوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام صرف نبی کے لیے خاص نہیں ہے, اس لیے کہ نبی نے کہا کہ پہلے میرے اوپر سلام بھیجو اور اس کے بعد اپنے اوپر سلام بھیجو اور پھر اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو. تو التحیات سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ سلام یہ صرف نبی کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ سلام تمام انسانوں کے اوپر ہو سکتا ہے, بھیجا جا سکتا ہے, اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اب درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. آپ غور کریں تو یہاں صلات میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا گیا ہے. بقیہ لوگ صلات کے زمرے میں جو آئے ہیں, صلات میں جو داخل ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ صلات نبی کے لیے خاص, سلام نبی کے لیے خاص نہیں, وہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھیجا جا سکتا ہے. صلات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اب کچھ روایتیں لے لیں, یہ روایات میں باہم تعارض معلوم ہوتا ہے اور پھر آخر میں ہم تمام روایات کو جمع کر کے ان تمام روایتوں کے درمیان جو تعارض ہے دفعیہ کر دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. قاضی اسماعیل نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایت یوں ہے, ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا علی انبیاء اللہ ورسلہ فإن اللہ قد بعثہم کما بعثنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود بھیجو اللہ کے نبیوں پر, اس کے رسولوں پر, اس لیے کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے جیسا کہ مجھے مبعوث کیا ہے, انہیں ان کی امتوں کی طرف بھیجا جس طرح مجھے اپنی امت کی طرف بھیجا ہے. ابو ہریرہ کی اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ صلات تمام انبیاء کرام اور تمام مرسلین کے لیے ہو سکتی ہے. اور ابھی ہم نے کیا کہا کہ صلات نبی کے لیے خاص ہے. اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی صلات بھیجے جا سکتا ہے. اس روایت کو ذہن میں رکھو. دوسری روایت صحیحین میں ہے, بخاری میں اور مسلم میں, راوی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہیں. روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صل علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم کی ہے. ترجمہ ملاحظہ کریں, حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ صدقہ لے کر آتے, ایک شخص آیا صدقہ لے کر رکھ دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے اللہم صلی علی آل فلان. مثلا زید آیا تو یوں کہتے تھے آپ، اللہم صلی علی آل زید، اے اللہ زید کے آل پر تو صلات بھیج. انبیاء اور مسلمین کے لیے بھی خاص نہیں رہ گیا، تو ہر آدمی کے لیے ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب میرے ابا آئے، پاتا ہو ابھی بھی صدقتی، میرے ابا اپنا صدقہ لے کر کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے آل پر صلات بھیج. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر صلات بھیجیے، تو نہ تو یہ نبی کے لیے خاص ہوئی صلات، اور نہ انبیاء مرسلین کے لیے، بلکہ جس طریقے سے سلام عام ہے صلات بھی عام ہو گیا. یہ روایت صحیح ہے ان کے، ذہن میں رکھو. ایک روایت اور ہے مسلم شریف کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب فرشتے مومنین کی ارواح کو قبض کرتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں، تو جتنے فرشتے ملتے ہیں اس روح کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن کی روح سے خوشبوؤں کی لپٹیں ابھرتی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ روح طیبت جات من قبل الارض صلی اللہ علیہ کی والا جسدی کی کنتے تامری نہ ہو، کہ کتنی پاکیزہ روح ہے یہ جو زمین کی طرف سے آئی ہے. صلی اللہ علیہ، اللہ تیرے اوپر صلات نازل کرے اور تیرے بدن کے اوپر، تیری روح پر تو صلات ہو ہی، تیرے بدن کے اوپر بھی اللہ صلات نازل کرے جس بدن کے اندر تو نے اپنا بسیرا کر رکھا تھا. کنتے تعمری نہ ہو. دیکھو یہاں فرشتے صلات بھیج رہے ہیں اس روح کے اوپر جو روح دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کی طاعت کے ساتھ آئی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدبخت لوگوں اور مشرکین کی روحوں کا تذکرہ کیا تو یہ کہا کہ جب راستے میں ملنے والے فرشتے مشرکین اور بدبخت لوگوں کی روح کو دیکھتے ہیں اور اس سے اٹھنے والی بدبوؤں کو محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی خبیث روح ہے یہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث روحوں اور ان کی بدبوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے رومال ناک سے لگا لیا، اور اس وقت تک رومال ناک سے لگائے رکھا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بری روح کا تذکرہ ختم نہیں کر دیا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ فرشتوں نے ارواح مومنین کے اوپر صلات نازل کرنے کی دعا کی ہے اللہ سے. ایک روایت اور ذہن میں رکھو، ابن سعد ایک روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اس وقت آپ کا جنازہ تیار تھا، آپ کو کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا. آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صلی اللہ علیہ کا، اللہ تمہارے اوپر صلات نازل کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتے ہیں مر جاتے ہیں، ان تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ ہستی ہے جو اس وقت کفن میں لپٹی ہوئی میرے سامنے رکھی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو، ایک مومن دوسرے مومن کو صلی اللہ علیہ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ کہا. یہ روایت بھی ذہن میں رکھو. ایک روایت ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر صلات بھیجتے ہیں جو نماز پڑھتے وقت صف کے داہنی طرف رہتے ہیں. گویا کہ صف کے داہنی طرف رہنے والوں کی فضیلت. یہاں بھی آپ دیکھیے نمازیوں کے اوپر اللہ صلات بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے صلات بھیج رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں صلی اللہ علیہ کہا. ایک روایت اور دیکھیے قاضی اسماعیل ایک روایت لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روایت یوں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال لا تصلح الصلاة على احد الا على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات وبالاستغفار. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صلات نبی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور استغفار کیا جا سکتا ہے, لیکن صلات صرف نبی کے لیے خاص ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت. یہ تمام روایتیں جمع ہو گئیں. حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے علاوہ درود کسی پر نہیں بھیجنا چاہیے, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ نبی کے علاوہ صلات بھیجنا کسی آدمی کے اوپر درست نہیں ہے. اور ابو ہریرہ کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء اور مرسلین کے اوپر صلات بھیجا جا سکتا ہے. اور حضرت جابر وغیرہ کی روایت سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اور دیگر صحابہ کرام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے اوپر بھی صلات بھیجی جا سکتی ہے. یہ تمام روایتیں آپس میں الجھ گئی ہیں, ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. ان کا دفعیہ کس طرح کیا جائے؟ دفعیہ اس طرح ہے کہ صلات کے معاملے میں دو گروہ ہیں. ایک گروہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل ازواج اور ذریت, تو آپ کی آل پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر صلات بھیجی جا سکتی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. یعنی پہلے نبی پر درود بھیجو اور پھر اس کے بعد آپ کی آل کے اوپر درود بھیجو, ازواج کے اوپر بھیجو, ذریت کے اوپر بھیجو. یعنی پہلے نبی پر درود بھیج لو اور نبی پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ملا لو, جیسا کہ درود کے طریقے میں بتایا گیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, اور مسلم اور بخاری کی دوسری روایات میں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ و ذریتہ. اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہ بھیج کر آپ کی ازواج پر بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یوں کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوض الحسن والحسین ویقول ان اباکما یعوض بهما اسماعیل واسحاق اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس فرما رہے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کے لیے, حسن اور حسین کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے, بری نظر سے بچنے کے لیے ایک دعا پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ, یعنی اے حسن اور حسین تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر بد سے بچنے کے لیے یہی دعا پڑھ کر کے اسماعیل اور اسحاق پر پھونکا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ نظر بد برحق ہے اور زیادہ تر نظر بچوں کو لگتی ہے، لہذا بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو یہ دعا پڑھو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اور اسحاق کے لیے پڑھتے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے، اور آپ کے واسطے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو اسی طریقے سے پڑھو۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کو یاد کر لو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا اگر کئی بار پڑھ کر کے دم کیا جائے تو نظر بد سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی بچے کو۔ صحیح ہے ان کی ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، حدیث کے الفاظ ہیں، لقیت ابراہیم فیدا ہوا اقرب الناس شبہم بصاحبکم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملا تو بالکل میرے جیسے تھے، فیدا ہوا اقرب الناس شبہم بصاحبکم، تمہارے صاحب کے بالکل ہو بہو تھے، صاحب سے مراد تمہارے صاحب سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل میرے ہو بہو تھے۔ اور ایک روایت اور ہے، فانظروا الی صاحبکم، اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، حضرت ابراہیم بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سے ملتی جلتی۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رائیت ابراہیم لیلت اسری ابی، کہ معراج کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات کیا، فقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا امت کا سلام، اپنی امت سے میرا سلام کہنا، روایت صحیح ہے، اقرا امت کا سلام، اپنی امت سے میرا سلام کہنا، واخبرہم، اور انہیں یہ بتلا دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانھا قیعان وان غراسھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی، حضرت ابراہیم نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی ہی صاف ستھری، بڑی لاجواب ہے، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور جنت باغوں کا ایسا مجموعہ ہے، جنت باغوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، یعنی جسے ان درختوں والی جنت کو حاصل کرنا ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ 80 سال تک ختنہ کرنے سے کون سی چیز مانے رہی، اس سے پہلے آپ نے ختنہ کیوں نہیں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو آپ مشرک گھرانے میں ہوئے، مشرک گھرانے میں ہوئے، اور نبوت بہت بعد میں ملی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ توحید کی تبلیغ اور اشاعت ہی میں مشغول ہو گئے، لہذا اس طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ جب 75 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد ہی سمجھو احکام شریعت نازل ہوئے ہوں گے اس کے بعد آپ کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہوگی اور 80 سال کی عمر میں آپ نے ختنہ کیا ہے. اگر کوئی مستباد بات نہیں, کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے. 80 سال کی عمر میں آپ نے ختنہ کیا اس لیے کہ 75 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کے بعد ہی احکام شریعت نازل ہوئے ہوں گے. اور ختنہ کے 6 سال بعد یعنی 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 175 سال کی تھی. 175 سال میں آپ نے انتقال فرمایا, گویا کہ 80 سال کی عمر میں بالکل جوان رہے, بالکل جوان رہے ہوں گے 80 سال کی عمر میں, اس لیے کہ آپ نے 175 سال کی عمر پائی تو 80 سال کی عمر میں بالکل ینگ رہے ہوں گے. اور ایسی عمر کے اندر ختنہ کرنا یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے. رہا اس سے پہلے ختنہ نہ کرنے کا معاملہ, تو اس کا وہی جواب ہے کہ چونکہ آپ مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے زیادہ ختنہ کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور جب آپ کو نبوت دی گئی تو توحید کی تبلیغ اور اشاعت میں لگ گئے اور اس کی طرف توجہ کم ہو گئی. اور 75 سال کی عمر میں جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد ہی احکام شریعت کا نزول ہوا کرتا ہے, لہذا آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور 5 سال بعد یعنی ہجرت کے 5 سال بعد 80 سال کی عمر میں آپ نے ختنہ کرا لیا. اس کے 6 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ایک روایت میں شریک سے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کی خاطر آگ میں ڈالا گیا تو یہ چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر پھونک ڈالتی تھی آگ کی حدت کو بڑھانے کے لیے. بس اتنی روایت. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا, چوہا, بچھو, چیل, توا, پاگل کتا. رواہ البخاری. اسی میں وزغ کا ہے چھپکلی. امارا بقتل الوزغ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے قتل کا حکم دیا ہے. وکان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یعنی جس آگ کے اندر آپ کو ڈالا گیا تھا اس آگ کے اندر پھونک مارتا تھا یہ چھپکلی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حقیر جانور سے کیا دشمنی تھی, یہ کیوں پھونک مار رہا تھا وہاں؟ ایک سوال اٹھتا ہے, ایک حقیر جانور ہے یہ کیوں پھونک مارتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس جانور کو کیا دشمنی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک سوال. دوسرا سوال, اس کے تنفس سے کتنا یہ پھونکتا رہا ہوگا, کسی بھٹی کی طرح تھوڑی ہوا جاتی رہی ہوگی, اس کے تنفس سے آگ کے اندر کتنی تیزی آ گئی ہوگی, کس واسطے یہ پھونکتا تھا؟ تو پہلے سوال کا جواب. سوال یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیر جانور کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ مزید دہک جائے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کا کیا بگاڑا تھا؟ اگر وہ رادے درگاہ ہوا تو سارا معاملہ تو اس نے تقدیر کے حوالے کر دیا تھا کہ میرے تقدیر میں ایسا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو خود شیطان کے قول سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم کی کوئی خطا نہیں تھی, اس کے قول کے مطابق اللہ نے اسے گمراہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بالکل بے قصور تھے. حضرت آدم نے کیا بگاڑا تھا کہ ان کو بہکانے اور ان کی ذریت کو بہکانے کے در پہ ہو گیا, کیا بگاڑا تھا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ایک فطری شیطنت جو کسی مخلوق کی فطرت میں ودیت ہوتی ہے اور اس شیطنت کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتی ہے وہ مخلوق. اگر کسی مخلوق کی فطرت میں کوئی شیطنت ودیت ہے باری تعالیٰ کی طرف سے کسی مصلحت کے تحت, تو اس فطری شیطنت کو یہ مخلوق کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتی ہے. اگر کسی مخلوق کی فطرت میں کوئی شیطنت ودیت ہے باری تعالیٰ کی طرف سے کسی مصلحت کے تحت, تو اس فطری شیطنت کو یہ مخلوق کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتی. چھپکلی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور حضرت ابراہیم نے اس حقیر جانور کا کچھ نہ بگاڑا تھا, لیکن ایک فطری شیطنت جو اس وقت اس نے ظاہر کر دی اور یہ حقیر جانور لگا پھونکنے. رہا دوسرا سوال کہ اس کے تنفس سے آپ کتنی دہک جاتی رہی ہوگی, کوشش تو اس نے کی نا, اگرچہ اس کی کوشش ناکام رہی لیکن کوشش تو کیا اس نے, اور انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اس نے وہ کام کیا کہ آگ دہک جائے اگرچہ اس میں وہ ناکام ہوئی چھپکلی. یہ میں نے چند سوالات آپ کے سامنے پیش اس وجہ سے کر دیے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا سوال کرے تو آپ اس طرح جواب دے لیں. کوئی دشمنی نہیں تھی, بس ایک فطری شیطنت تھی جس کا اظہار چھپکلی نے کیا. اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتی تھی, نہیں, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی. اسی وجہ سے حدیث شریف کی عبارت یوں ہے کہ وامر بقتل الوزغ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے قتل کا حکم دیا, وہ کان ينفق علیہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتا تھا اس وجہ سے اسے قتل کرو, نہیں, بلکہ یہ موذی جانور ہے, فوائسق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور موذی ہیں جن میں چھپکلی, چوہا اور اسی طریقے سے چیل, کوا اور پاگل کتا. ان پانچوں جانوروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موذی ہیں, ایزا دینے والے. آپ دیکھیں کہ دو چھپکلیاں جب آپس میں لڑتی ہیں تو نیچے گر جاتی ہیں. اتفاق سے اگر گرم کھانا رکھا ہوا ہو اور اس میں پڑ گئی اور خیال نہیں کیا آدمی نے, آدمی کو فوراً ہسپتال جانا پڑے گا. مٹکا رکھا ہوا اتفاق سے کھلا ہوا ہے اور کسی نے اس کے ڈھکن کی طرف نظر نہیں کی, لڑتے لڑتے اس کے اندر دونوں گر گئی, مر گئی, اور آدمی نے اندھیرے ہی میں پانی گلاس میں نکال کر کے پی لیا, ہسپتال جانا پڑے گا. موذی جانور ہے, اس وجہ سے اسے قتل کا حکم دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ تو گھر میں ایک نیزہ رکھتی تھی اور جہاں بھی کہیں چھپکلی نظر آئی نیزہ مار کر کے اسے ختم کر دیتی, قتل کر دیتی. خطرناک جانور ہے, موذی ہے, تو اس کی ایذا دہی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا. اس وجہ سے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار دی, وہ تو اس نے ایک فطری شیطنت اس وقت جو اس کی فطرت میں تھی اس نے ظاہر کر دیا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. رہی فضیلت کی بات, گفتگو آگے آ رہی ہے. باخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہی یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان افضل کون ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنایا. ایک حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان صاحبکم خلیل الرحمن, سن لو کہ تمہارے صاحب یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے خلیل ہیں. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا. اللہ اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے کہ وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ کہ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا. اسی وجہ سے اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا ہے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد عبداللہ. عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں اپنے ایک بچے کی قربانی اللہ کے راستے میں کروں گا. ان کی آرزو پوری ہو گئی، لہذا نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام قرآن دازی کی، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا. تو جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بچا لیے گئے، عبداللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچا لیے گئے. تو آپ دو ذبیح کے بیٹے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ عز و جل لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعزتی و جلالی لو اتونی من کل طریق واستفتحوا. من کل باب لما فتحت حتى يدخل خلفك. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ میرے عزت اور جلال کی قسم، اگر تمام کے تمام لوگ میرے پاس ہر راستے سے آئیں اور ہر دروازہ کھٹکھٹائیں تو میں اس وقت تک ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار نہیں کروں گا اور کوئی دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک کہ وہ تیرے پیچھے پیچھے نہ آئیں. جو لوگ تیرے پیچھے آئیں گے انہی کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، بقیہ جو تیرے راستے سے ہٹ کر کے ہیں، تیری سنتوں سے دور ہیں، تیرے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، تیری پیروی نہیں کر رہے ہیں اور تیری پیروی کے نام پر، تیرے محبت کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. رہا درود شریف میں، بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت کا ظاہر ہونا، تو اگر آپ غور کریں گے تو اس مقام پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت آپ کو نظر آ جائے گی. یہاں بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت یوں معلوم ہو رہی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ مشبہ پہ ہی مشبہ سے افضل ہوتا ہے، مشبہ بھی سے اقوا ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ کلی اپنی جگہ درست ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ مشبہ فی نفس ہی اتم ہو، اکمل ہو، ارفع ہو، اعلی ہو، اشرف ہو، تو اس صورت میں مشبہ پہ ہی کو مفضول قرار دیا جائے گا بدرجہ مجبوری. اور اس کی مثال قرآن حکیم میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اس تاکچے کی ہے جس میں چراغ رکھا ہوا. آپ دیکھیں گے کہ کا جو حرف تشبیہ ہے اس سے پہلے اللہ کے نور کا تذکرہ ہے، اور کا حرف تشبیہ کے بعد اس تاکچے کا تذکرہ ہے جس میں چراغ رکھا ہوا، اس کے نور کی مثال مشبہ ہے. کمشکات فیہا مصباح، کہ کے بعد مشکاتن فی مصباح مشبہ بہ یہ. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا نور مفضول ہے, اس کے مقابلے میں وہ تاکچہ افضل ہے جس کے اندر کوئی چراغ رکھا ہوا ہو؟ کوئی یہ تسلیم نہیں کرے گا. یہی تاویل کرنی پڑے گی اور یہی کہنا پڑے گا کہ اگر مشبہ فی نفس ہی اتم اور اکمل ہو, ہر زاویے سے کامل ہو, تو جانب مشبہ بہی کو ہی ادنا قرار دیا جائے گا, اور اقوا اور اعلی مشبہ کو قرار دیا جائے گا. اگر یہ کہا جائے کہ گرمی اتنی شدید تھی کہ آفتاب اپنے مطلع سے انگاروں کی طرح دہکتا ہوا نکلا, تشبیہ میں کوئی نقص نہیں. دیکھیے آپ, آفتاب اپنے مطلع سے انگارے کی طرح دہکتا ہوا نکلا. یہاں آفتاب مشبہ ہے اور انگارا مشبہ بھی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگارا آفتاب سے افضل ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگارا زیادہ گرم ہے بالمقابل آفتاب کے؟ یہاں بھی آفتاب کو انگارے سے تشبیہ دی گئی ہے, اور باوجود ہے کہ انگارا مشبہ بھی ہے اور آفتاب مشبہ ہے, لیکن مشبہ بھی افضل نہیں ہے, مجبوراً مشبہ بہی ہی کو ادنا قرار دیا جائے گا, مفضول قرار دیا جائے گا, کیونکہ مجبوری ہے. اس لیے کہ ممکنات میں اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو سورج سے زیادہ حدت والی ہو, سورج سے زیادہ گرم ہو. اب جب سورج سے زیادہ گرم کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور گرمی کو اگر تشبیہ دینا ہو تو انگارے وغیرہ سے تشبیہ دے دیا جائے گا. اگر انگارے سے تشبیہ دے دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگارا زیادہ افضل ہو گیا, اس لیے کہ سورج فی نفس ہی شدید حدت والا ہے, حدت کے اندر اپنے تمام زاویوں سے مکمل ہے, اور جو ہستی فی نفس ہی تمام زاویوں سے مکمل ہو, کامل ہو, اتم ہو, اکرم ہو, اشرف ہو, اعلی ہو, اس کو کسی سے بھی تشبیہ دی جائے گی تو اس سے چھوٹا ہی ہوگا. یہی حال یہاں بھی ہے. کا سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, اور کا کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. مشبہ بھی حضرت ابراہیم ہے, قاعدے کے مطابق انہیں افضل ہونا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفضول ہونا چاہیے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کمالات کے جامع ہیں, فی نفس ہی اتم ہیں, اشرف ہیں, اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے. اب جب بھی آپ کو تشبیہ دی جائے گی تو جس سے بھی تشبیہ دی جائے گی جانب مشبہ بہی اتوا نہیں ہوگا بلکہ اتنا ہوگا, مجبوری ہے. جس طرح سورج کو انگارہ سے تشبیہ دے کر کے بھی انگارہ کو مشبہ بہی مانتے ہوئے بھی ادنا قرار دے دیا جانا ضروری ہے, مجبوری ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشبہ بہی ہیں, جانب مشبہ بہی کو ادنا قرار دینا پڑے گا, مجبوری ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی نفس ہی اتم ہیں, اکمل ہیں, اشرف ہیں. مخلوقات میں آپ سے زیادہ اشرف, آپ سے اعلیٰ اور آپ سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. لہذا جب بھی آپ کو کسی سے تشبیہ دی جائے گی جانب مشبہ بہی کو ادنا قرار دیا جائے گا, اس لیے مجبوری ہے. جس طرح سورج کے معاملے میں انگارے سے تشبیہ دیتے ہوئے مجبوری ہے. بات واضح ہو گئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے افضل ہے. ایک نقطہ یہاں اور ذہن میں رکھتے چلیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو صلوات پہنچنا معلوم ہو رہا ہے. ایک صلوات تو وہ ہے جو یہاں بالتخصیص آپ کے لیے مطلوب ہے, جیسے اللہم صلی علی محمد یہاں آپ کا نام لیا گیا. ایک صلوات تو وہ ہے جو آپ کے لیے بالتخصیص مطلوب ہے, اللہم صلی علی محمد, اور دوسری صلوات آپ کو اس طرح حاصل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آل میں شریک ہے. اور میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ آل کا لفظ جب بھی مضاف ہوتا ہے تو اس کا مضاف علیہ ہمیشہ آل میں شامل ہوتا ہے. تو آل محمد, آل مضاف ہوا محمد کی طرف, اور قاعدہ یہ ہے کہ آل جب بھی مضاف ہو تو اس کا مضاف علیہ خود اس میں شامل ہوتا ہے. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آل میں شامل ہے. لہذا دو طریقے سے صلات حاصل ہوئی ہے, ایک تو مستفاد ہوا صلات کا حاصل ہونا اللہم صلی علی محمد, بالتخصیص آپ کے لیے مطلوب ہے, اور دوسری صلات آپ کے لیے حاصل ہونا مستفاد ہوا آل محمد سے, اس قاعدے کے مطابق کہ لفظ آل جب بھی مضاف ہوتا ہے تو اس کا مضاف علیہ ہمیشہ اس لفظ میں شامل ہوتا ہے. لہذا جب کہا کہ آل محمد تو ذات مبارک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئی لفظ آل میں. لہذا دو طریقے سے آپ کو صلات پہنچا, یہ نقطہ ملحوظ رہے. تیسری بات, پہلے آپ کا تذکرہ ہے بعد میں آل کا تذکرہ ہے. پہلے ہے اللہم صلی علی محمد, اس کے بعد ہے وعلی آل محمد. کیا مطلب ہے؟ صلات اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کے لیے ہے, اصلاً صلات آپ ہی کے لیے, اور آل محمد کو جو صلات حاصل ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے سے, لہذا وہ سید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں ان کو صلات حاصل نہیں ہوگی. اس لیے کہ پہلے محمد کا تذکرہ بعد میں آل محمد کا تذکرہ, یعنی جو کچھ ملے گا آل محمد کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور نقش قدم ہی پر چل کر ملے گا. یہ نقطہ بھی ملا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ, آپ کی آل سید لوگ, اگرچہ ان کا مرتبہ بڑا ہے اس لیے کہ ان کو تعلق ہے ذات نبوی سے, ان کی نسبت ہے ذات نبوی شریف سے,